To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 4 kwietnia, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Oj, za to dziękuję, panie Budziku. Bardzo proszę, taki dżem to miód. No, takie krótkie recenzje muzyczne bardzo nam odpowiadają. Pan Tadeusz donosi uprzejmie, że duchem jest, bo ciałem ciągle jeszcze w krainie Orfeusza. Spokojnie, panie Tadeuszu, mamy jeszcze czas. Poza tym nie jest pan osamotniony, tak sobie myślę, więc spokojnie, spokojnie. Tak sobie liczę tutaj na rozbudzenie szarych komórek, równanie jedna, druga, no prawie mi tu trzecia kartka już się kończy w sprawie równania muzycznego za chwilkę, ale biegowego także od pana Piotra, bo wychodzi nam takie równanie biegowe dziś wyższego stopnia. No nie najlepszy w tym jestem, więc wszystko pokreślone. Tu wychodzi znowu dwa dalej, trzy jakiś ułamek, ale wychodzi, że tak, 5 kilometrów w tempie 6,25 na kilometr i 4 razy po 20 sekund odcinek w tempie 4,20 na kilometr. Tego życzy pan Piotr z Radomia, takiego równania biegowego wyższego stopnia. No dobrze, 6,25, 4,20 to szybciusieńko. Myślę, dobry utwór za chwilkę do tejże właśnie takiego równania muzycznego. No ale jeszcze pan Karol podpowiada z kalendarza świąt osobliwych jakaś okolicznościowa pieśń do wyboru. Tak sobie pomyślałem, Światowy Dzień Geografa, Dzień Marchewki, to by pasowało, marchewkowe pole Lady Punk, ale dziś także Światowy Dzień Szczura. O, to tak sobie przypomniałem, że może i z samego rana coś właśnie w tę stronę. Manam do zagrania i do zaśpiewania. Inaczej w Światowym czy Międzynarodowym Dniu Szczura. Właśnie manam i oddech szczura. Kilka sygnałów od państwa w tej właśnie sprawie. Dla gryzoni serdeczności. Pozdrawia pan Tomek, miłośnik tychże właśnie.

tychże stóp poznamy jutro. Z zagranicy szef polskiej dyplomacji spotka się dziś po południu w Strasburgu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Rozmowy mają dotyczyć m.in. przyszłości Europy w kontekście Brexitu, a także relacji Polski z unijnymi instytucjami. Bez działań na rzecz likwidacji min nie można osiągnąć pokoju, uważa sekretarz generalny ONZ, a dziś przypada Dzień Wiedzy o zagrożeniu minami i pomocy przy rozminowywaniu. Z pewnością do tych ważnych tematów z kraju i zagranicy jeszcze nie raz będziemy wracać, m.in. w serwisach Trójki. Ten najbliższy już za 45 minut o 6. Orkiestra na zdrowie. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Po likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki znalazły nowy, bardzo skuteczny sposób na odzyskiwanie należności od swoich klientów, którzy nie spłacają kredytów, a chodzi o sądowy nakaz zapłaty. Chodzi o artykuł 485, paragraf 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który pozwala zastosować postępowanie nakazowe, najtańsze i najwiarygodniejsze dla banku wszczynającego sprawę. A wystarczy, że bank przedstawi w sądzie sądzie wyciągi ze swoich dokumentów, które świadczą o istnieniu długu, a na ich podstawie sąd szybko wydaje nakaz zapłaty, dzięki czemu można zająć na przykład wynagrodzenie kredytobiorcy. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie o tym, że minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dał zielone światło do rozbudowy portu gdańskiego. Jak informuje Gazeta Polska codziennie, powstanie port centralny, który będzie miał zdolność konkurowania z portami zachodnioeuropejskimi i krajów bałtyckich o coraz bardziej rozwijający się handel morski. O tym dziś Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, jak obejść dwukadencyjność, choć jeszcze nie ma nawet projektu ustawy wprowadzającej ograniczenie sprawowania urzędu wybieralnego do dwóch kadencji. Samorządowcy już zastanawiają się, jak je obejść, a pomysłów nie brakuje. Sprawa ograniczenia do dwóch kadencji władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest jednym z priorytetów obecnego rządu. Brakuje jeszcze decyzji, jak szybko nowe reguły powinny zacząć obowiązywać. Jak obejść dwukadencyjność? Samorządowcom pomysłów nie brakuje. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że Najwyższa Izba Kontroli publikuje druzgocący raport na temat stacji kontroli pojazdów. Wyborcza dotarła do dokumentu. W raporcie napisano, że po Polsce jeżdżą setki tysięcy pojazdów, które nie powinny być dopuszczone do ruchu ze względu na zły stan techniczny. Dzieje się tak, bo swoich badań nie spełniają stacje kontroli pojazdów. Kontrolerzy ocenili, że badania aut są powierzchowne, a diagności niedouczeni. Chore stacje, chore auta. Po raporcie NIK, po kontroli i dokument w tej sprawie i na łamach Gazety Wyborczej właśnie tekst na ten temat. Tyle z prasy na teraz. Do gazet zajrzymy w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. No a już za godzinę pierwsze strony gazet polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 21,5 minuty po godzinie 5:00. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne. Hej dziewczyno! dzień dobry. Sygnały od państwa, między innymi ze ścieżki biegowej. Oj, tak, tak, pan Andrzej dziś bardziej zajął się poezją niż bieganiem. Też dobrze. Informuję, że dziś od biegania robię sobie w czasy, gdyż po wczorajszym szaleństwie męczą mnie zakwasy. Lecz to dodałbym, wcale mnie nie smuci. Na budzikową pętelkę podejrzewam, pan Andrzej szybciusieńko wróci. Tego życzymy. No i rzecz jasna, bardzo dziękujemy za motywację, za zachęty tych wszystkich, którzy może i niespecjalnie mają ochotę, ale tak czy inaczej ta inicjatywa po stronie państwa, tych co bardziej aktywnych, jest. I to nas bardzo cieszy. Na dzień dobry. Sygnał między innymi od pana Damiana, który to informuje, że po porannym deszczu dziś chłodne przedpołudnie, ledwie 29 stopni, choć jak mówi maszynka, temperatura odczuwalna to 36 stopni, ale ma być lepiej, dobić do 32. Odczuwalne to będzie koło 4, gdy marzec i kwiecień to czas, gdy w ciągu dnia swój cień można zobaczyć po podniesieniu stopy. Pozdrowienia z Singapuru od pana Damiana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również, no jakkolwiek to zabrzmi, gorąco pozdrawiamy. 25 minut po godzinie 5, to przypominamy sobie teraz niektóre wybrane wydarzenia z historii. Rok 1794, 223 lata temu, insurekcja kościuszkowska, bitwa pod Racławicami, zwycięstwo Wojska Polskiego dowodzonego przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę. A w bitwie udział wzięli chłopi kosynierzy pod wodzą Wojciecha Bartosza Głowackiego. 1818 rok, Kongres Amerykański podjął wówczas decyzję, że na fladze Stanów Zjednoczonych będzie znajdować się 13 poziomych pasów czerwonych i białych, symbolizujących 13 pierwotnych kolonii. W lewym górnym rogu flagi umieszczono 20 białych, pięcioramiennych gwiazd na granatowym tle, oznaczających wówczas 20 stanów, a w wypadku przyłączenia do Unii nowego stanu na fladze Stanów Zjednoczonych pojawiła się kolejna gwiazda, obecnie ich jest 50. 1818 rok. 85 lat temu urodził się Andrzej Tarkowski, rosyjski reżyser filmowy, zmarł w 1986 roku, a 68 lat temu, w 1949 w Waszyngtonie podpisano Traktat Północnoatlantycki, na mocy którego powstała organizacja polityczno-wojskowa znana pod nazwą właśnie Paktu Północnoatlantyckiego NATO. W 1960 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu Andrzeja Munka Zezowate Szczęście ze znakomitą kreacją Bogumiła Kobieli w roli głównej. W 1968 roku został zamordowany Martin Luther King, czarnoskóry pastor kościoła baptystów walczący o prawa czarnych w Stanach Zjednoczonych, dodajmy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1964 roku. 37 lat temu zmarł Władysław Tatarkiewicz, filozof, historyk filozofii, etyk i historyk sztuki, jeden z najwybitniejszych współczesnych humanistów polskich. Wczoraj wspominaliśmy, bo urodził się 3 kwietnia 1886, a dziś w rocznicę urodzin, a dziś wspominamy w 37. rocznicę śmierci. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Sięgamy do roku 1913. 104 lata temu urodził się amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Zmarły w 1983 roku. Rocznik 1913. Muddy Waters. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Wait on that hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know that I'm that hoochie coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here.

Fantastyczny Gary Moore w muzycznym trójkowym kalendarium. Jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka zmarł w lutym 2011 roku. Dziś kończyłby 65 lat. Pozostałe daty w muzycznym kalendarzu. W roku 1964, niewiarygodne, ale to było ponad pół wieku temu, na liście przebojów Billboardu znalazło się równocześnie aż 12 piosenek The Beatles. Pierwszą piątkę otworzyło... Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Oh. No właśnie, na panią Monikę z Rybnika czekamy, a tu plany życiowe, zawodowe się pozmieniały i coś mi się wydaje, że nasza słuchaczka smacznie sobie jeszcze śpi, a nie pozwala nam zasnąć. Pan Tomek parzący kawę, bardzo dobrze dla naszego budzikowego grona. Pan Tomek wszystkim dziś również, to tak równiesieńką bym powiedział, espresso. No przyda się, przyda. Bardzo dziękujemy pani Tomku z Katowic. Na dzień do... Och, jest! I pani Monika się odezwała. A jednak. No więc jednak wspólnie z nami. Bardzo się cieszymy i również kłaniamy się nisko pani Monika z Rybnika. Pan Mirek z Glasgow też uczestniczy, pisze, jest z nami obecny na wtorkowej liście. Na dzień dobry pani Kasia w Krakowie, zasłuchana w budzikowe nutki. Bardzo się cieszymy. Słońce bez końca. Równanie poranne podsyła także nasz słuchacz pan Stefan. 9001,84, a rozwinięcie tego to 9 stopni sytycy. 1001 chpa i 84%, to zdaje się wilgotność. I wieje, i dnieje. Pan Tomek jest z nami, pozdrawia z trasy Radomsko-Warszawa-Mediolan. Czas na targi meblowe, tam święto designu w Radomsku, 8 w Mediolańsku, jeszcze nie wiemy. Pani Basia z Włodzimierzowa dołącza się do pozdrowień. Pan Piotr, jeszcze to równanie biegowe, bo i o to państwo prosili, cóż to takiego z wyższego stopnia. No, równanie biegowe wyższego stopnia, czyli piąteczka trzeba przebiec w 6,25 na kilometr, a później takie, uwaga, będzie nomenklatura fachowa. 4 skipy po 20 sekund, 4,20 na kilometr. A, słucha się, biegam, bo lubię i polecam państwu także ten czwartkowy cykl w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Nie biegam, bo nie lubię, krótko i na temat pani Agnieszka. I my też to szanujemy. W muzycznym trójkowym kalendarzu czapki z głów i wielki szacunek dla Dave'a Hilla. Ten angielski muzyk, gitarzysta, też i drugi wokalista Slade kończy 71 lat. Wszystkiego dobrego. The morning. Wieści sprawdzone, wiadomości z pierwszej ręki. W Mediolańsku teraz 12, a ma być 21. Czuwaj. To od pana Tomka. Z Myszkowa od pana Mariusza w drodze do pracy także. Serdeczności i uściski. I jeszcze, no naprawdę, zuch dziewczyna, jestem pod wrażeniem. Pani Beata z Poznania od paru dni jeździ do pracy samochodem bez radia, więc wysyła nam wszystkim pozdrowienia w eter bez odbioru. Ale tylko do jutra. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Beato. Odwzajemniamy. Może to doleci dziś, może doleci jutro, tak czy inaczej. Mam nadzieję, że do adresata. 16 minut pozostało do godziny 6.21 w Mediolańsku. No u nas też nie gorzej. Pan synoptyk daje w dzień od 13 na Suwalszczyźnie, przez 17 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. No i tego słońca może nie zabraknąć, może troszkę popadać, może przejść burza, szczególnie na południu kraju, a więcej o pogodzie już za nieco ponad kwadrans. Ale by tego słońca nie zabrakło, to składamy także najlepsze życzenia w muzycznym kalendarzu. 69 lat kończy dziś Pete Withers, perkusista Dire Straits. Sweet surrender. You remember we used to run high in the shadow of the cargoes. I'll take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. Well, me and Mrs. on the dog leaf stairway, friends' kisses in the darkness. Foghorn blowing out a wild and cold. The policeman, he shines a light on my shoulder. Up comes a coaster, fast and silent. Over my shoulder, all you can see are the high lights. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Harce gitarowe lubimy. Małe harce, małe i duże harce na gitarce. 12 minut pozostało do godziny 6. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. No jeszcze troszeczkę i wzejdzie słońce, chociaż już dnieje i tak rozpoczyna się wtorek, 4 kwietnia, 94 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no już tak skrupulatnie liczymy, kwadrans. No jeszcze 15 minut zostało, już wzejdzie słońce. Zajdzie po 19, też kwadrans po 19, a dzień potrwa tak skrupulatnie, też licząc 13 godzin i 11 minut. Dziś imieniny Izydora i Benedykta i Platona i Wacława. I proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i proszę przekazać od społeczności radiowego, trójkowego budzika te właśnie co najlepsze życzenia, które przygotowujemy jak co dzień